Oto mój ład. Oto mój ład. Oto mój ład. Teraz na raz łuk napchnę jak tlen, uniosę nas ponad katarakty. Oto fakt, a fakt jest faktem. Zgrowanie nie taktem, idę tym traktem. Klimat wyznacza tu charakter, jak aktor aktem. Reaktor kontaktem, czy dyrektor kontraktem. Tak ja żyję tym taktem, jak dobrym kompaktem. Zarażony bakterią, łaknę to i traktuję batem bity podatne. Na adapter, oto nasz znak, to nasz znak. Ter moment pęka na wznak, jak termalne źródło z podziemia na świat. Wypływam akty akcji, brak, jak sparaliżowany plak, poczekam na wiatr. Ustawię sobie kadr, stawię sobie kadr na koronę tat. Wnet śniegu opadra, trak na górę i atak. To czat na uszach, jazz i rap. Deska na nogach, na plecach, plecak. Ultra makro, klima do ultra, ty tchu. Le masakro dla wkład. Mam tu mocy ponad 1000 W. Oto mój ład, biało, niebiesko, brązowo, zielony świat. No to mój ład, poznaj mój świat. Poznaj mój świat, świat, którego skład wypełniam sprzętnie od 20 lat. Poznaj mój świat, świat, po którym ja będę jak wiatr, by ustawić sobie kadr. Poznaj mój świat, świat, po którym ja będę jak wiatr, by nie stracić dnia. Poznaj mój świat, świat, w którym ja zyskuję po to, aby móc doznać strat. Poznaj mój świat, świat, po którym ja będę jak wiatr, bo tak bije mój tak. Poznaj mój świat, świat, którego skład wypełniam skrzętnie od 20 lat. Świat, świat, którego skład wypełniam skrzętnie od 20 lat.